aman uyanman. Al almanın derdini uyanman, yaranman uyanman. Sevdin verdini kız ben ölem, yar ben ölem kölen olan. Sevdin verdini kız ben ölem, yar ben ölem kölen olan. Seversen bir güzel sev uyanman, yaranman uyanman. Seversen bir güzel sev uyanman, yaranman uyanman. Çekme çirkin derdini kız ben ölem, yar ben ölem kölen olan. Çekme çirkin derdini kız ben ölem, yar ben ölem kölen olan. Tutalayım salkımı uyanman, yaranman uyanman. Tutalayım salkımı uyanman, yaranman uyanman. Dökülmesin kaneler kız ben ölem, yar ben ölem kölen olan. Dökülmesin taneler kız ben ölem, yar ben ölem kölen olan. Bütün çiftler kavuştu uyanman, yaranman uyanman. Bütün çiftler kavuştu uyanman, yaranman uyanman. Kalmasın bir daneler kız ben ölem, yar ben ölem kölen olan. Kalmasın bir daneler kız ben ölem, yar ben ölem kölen olan.